Sytuacja, poczułem się bardzo ciężko. Przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach, Bronisław Talkowski. No ale teraz na przestrzeni całego tygodnia, kiedy dostałem niezliczoną ilość korespondencji, poczułem, że nie jesteśmy sami. Społeczeństwo polskie to potępia i ta dzisiejsza duża obecność ludzi dała temu wyraz. Kruszyniany można by było postawić jako przykład różnorodności, która przeistacza się w jedność. Proboszcz parafii prawosławnej w Kruszynianach, ksiądz Mirosław Łuciuk. Ja już jestem tutaj 17 lat proboszczem. Przez ten czas nie dochodziło na żadnym tle do jakichkolwiek waśni. Jest to w pełni harmonijne życie. Módlmy się za wszystkich chrześcijan i muzułmanów, aby... Zniszczenia z zabytkowego meczetu zostały szybko usunięte. Śledztwo w sprawie aktu wandalizmu z ostatniej niedzieli przejęła prokuratura okręgowa w Białymstoku, ale sprawców wciąż nie ustalono. Krakowscy radni chcą uwolnić centrum miasta od dymu z grilla. Grupa samorządowców przygotowała uchwałę, w której chce zakazać rozpalania węgla na dużych rusztach, między innymi na rynku głównym. Ich zdaniem grill jest jak piec węglowy, a w związku z tym, że w walce ze smogiem w Krakowie i okolicach wprowadzono zakaz palenia węglem, należy też zakazać rozpalania dużych rusztów, mówi radny Grzegorz Balcewicz. Wystarczy przyjść na rynek czy na mały rynek i zobaczyć, że w zasadzie nie ma weekendu, żeby tam nie odbywały się jakieś jarmarki, gdzie główną atrakcją jest właśnie staropolski grill. To są źródła, które no tak samo emitują dwutlenek węgla. Dlatego radni chcą, aby w centrum miasta używane były tylko grille gazowe lub elektryczne. Pomysł krytykują właściciele punktów gastronomicznych. Ja bym proponował każdym osobom, które chcą zakazać nam smażenia na węglu drzewnym, żeby sobie w domu kupili kawałek kiełbasy, odpalili gaz i nabili na widelec i ją zjedli, usmażyli i ją zjedli. Zobaczymy po kilkunastu razach, jak będzie im to smakować i co będzie wtedy ze zdrowiem. Kraków jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, dlatego zakaz palenia węglem w mieście zacznie obowiązywać w 2018 roku. Jedynym miastem na świecie, gdzie zabroniono grillowania ze względu na stężenie szkodliwych pyłów, jest Pekin. I przypominam informację, od której zaczęliśmy ten serwis. Kilkanaście osób mogło zginąć w wypadku lotniczym pod Częstochową. Jedna osoba, jak informuje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, przeżyła ten wypadek. Pod Częstochową w miejscowości Topolów rozbił się samolot przewożący spadochroniarzy. Śledzimy te informacje w tej sprawie. Będziemy do nich wracać w kolejnych serwisach. -30 stopni w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie i Rzeszowie, a także w Lublinie. 29 stopni we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie i Gdańsku. 28 w Koszalinie, Olsztynie i Białymstoku. Takie temperatury na jutro zapowiadają synoptycy i w sumie nie ma się co dziwić, że jednocześnie zapowiadają też burze. Deszczu lokalnie spaść może sporo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Numer to! 21 listopada 1783 roku bracia Montgolfier odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBPSA. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Malarze i żołnierze. Jedynka. Nazwa jest transkrypcją na nasz rynek nazwy Painters and Dockers, zespołu z Australii. Zespół Malarzy i Żołnierze to tak naprawdę był Stanisław Holak. To brzmiało mi tak troszeczkę jak Aztek Kamera. Choć nagrali trzy płyty, mówi się o nich gwiazda jednego przeboju. Choć jedyny oficjalnie wydany album grupy nosi tytuł Jedynka, to wcale nie była to pierwsza płyta grupy. Dziś o zespole Malarzy i Żołnierze opowiedzą lider grupy Stanisław Holak, menadżer Norbert Rokita i dziennikarz Marek Niedźwiecki. Stoję w bramie, schronię się przed deszczem, stary człowiek. Do ucha mi szepcze, pod nos podtyka. Poszukłe fotografie, wełniane swetry widziałem. Nie widziałem nic poza tym, bo czas tu płynie wolno. Nie mówiąc ani słowa, burzymy siebie, burzymy. Kochamy się od nowa, kochamy się od nowa. Poszedłem do Poznania na studia. Wspomina Stanisław Holak. I jak gdyby nowe miejsce, nowe okoliczności. Akademik Jagienka. Jagienka, dobrze mówię? Zbyszko. Zbyszko, no Zbyszko i Jagienka. Pokój, dwa pokoje obok siebie. Ja wtedy jak student ekonomii. Mówi Norbert Rokita. Przez klawiszowca, który studiował razem ze mną, poznałem zespół i pamiętam, że to były bardzo magiczne i bardzo znaczące dla historii polskiego rock'n'rolla pokoje, bo w jednym mieszkał Stachu, a obok Grabarz, także ja mam największy problem na przykład z piosenkami Grabarza. Później gdzieś, że całą ich masę pamiętam z tych odtworzeń w pokoju. I jakoś zawsze mi zadziwia mnie to bardzo, że one są po dziś dzień aktualne i dla młodych ludzi szczególnie. I to jest dla mnie dosyć fascynujące. Grabarz odegrał ważną rolę, ponieważ praktycznie pierwszą osobą, z którą jak gdyby robiliśmy ten zespół, to był Andrzej Komasiński, polecony przez Grabarza z Piły. Z Piły, z miasta Piły, z którym ja studiowałem na Akademii Ekonomicznej. Tak to było. Tak. I później muzyk chyba, niestety świętej pamięci, który jest na okładce tej płyty, Wity Górbański, grał chyba w pierwszym składzie Piżamy Porno, czy jakiejś formacji papierosy, czy Piżama Porno pierwszej wersji Grabarza, ale zdecydował się, jak to Grabarz zresztą wspomina w swojej biografii, że zrezygnował i zdecydował się na Stacha Holaka i Malarzy i Żołnierzy. Nazwa w sumie zafunkcjonowała w 1986 roku, a tak naprawdę to pomysły rodziły się już od 1981 roku. Wspomina Stanisław Holak. Pierwszy koncert pod tą nazwą Poza Kontrolą 7. To był bodajże sierpień 1986 rok. Z tym, że wtedy jeszcze graliśmy w troszeczkę innym składzie. Tam był chyba tylko Andrzej Komasiński i ja, a reszta to byli muzycy z Mogilna. I potem wszystko się przewartościowało, ponieważ stwierdziliśmy, że jeżeli jesteśmy w Poznaniu, to szukamy składu w Poznaniu. Potem pojawił się Witek Urbański. I pierwszy koncert taki, na którym także spotkaliśmy się z Norbertem, to było bodajże Klub Odnowa w Toruniu. Rok na około roku, coś takiego. Tak, to była Odnowa, Toruń. Trzeba dodać, że z tych, może by te wszystkie, bo te korzenie są dosyć tam istotne, że z tych muzyków z Mogilna, którzy grali w tym pierwszym składzie malarzy, no to tam też później zespół Iwo Partizan, to właściwie te zespoły funkcjonowały równolegle. Wspomina Norbert Rokita. Ale oni tworzyli tą formację, no i bardzo istotne jest też to, że tym, który zapraszał na poza kontrolą, co Stachu dzisiaj pokazał, był niejaki Tomasz Żonda, rzecznik prasowy festiwalu Poza Kontrolą, co dosyć zabawne po tylu latach. Norbert od początku myślał, jak to, co to, jaki ruch wykonać, żeby była jakaś piosenka. I nagraliśmy w Poznaniu, zarejestrowaliśmy jedną piosenkę na potrzeby programu Promocje, to program telewizyjny. Straszne monstrum. Ale piosenka była, to nie ja. Nagraliśmy ją w Poznaniu w studiu Giełda. No i potem Norbert z tą piosenką pojechał do rozgłośni i ona wskoczyła na listę. Tam poznaliśmy Pawła Sito, Bożenę Sitek. I to się wszystko zaczęło kręcić wokół tego i sesja dla rozgłośni harcerskiej jak gdyby była konsekwencją tej sytuacji. Przy nagraniach tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej doszło do spotkania z Leszkiem Kamińskim i myślę, że ono było no, bardzo istotne dla funkcjonowania zespołu. Studio było wielkie, zresztą to poprzednie, w którym studio Giełda, w którym nagle się też bardzo duże studio, dużo starego sprzętu archaicznego, taki tam przypominał sobie taki urządzenie pogłosowe, ten kaloryfer, na to mówiliśmy, ślady, które można było fizycznie wyciągnąć z miksera, z stołu takiego potężnego, to wszystko się troszeczkę psuło. Ale w ogóle sesja, no to takie, no pierwsza sesja prawdziwa w tak fajnym miejscu, no tak jakby zrealizowanie marzeń, no. Co tu dużo mówić. Leszek zagrał dużo istotnych partii, a poza tym go słuchaliśmy, bo on był dla nas w tym momencie kimś najważniejszym, no. To spotkanie było zupełnie przypadkowe. Podejrzewam, że mogliśmy trafić na kogoś innego i tego spotkania by nie było, ale tam tak ładnie się to nam wszystko ułożyło. Także tą sesję bardzo miło wspominam, natomiast troszeczkę z perspektywy czasu trochę mnie boli to, że te nagrania nie mają takiej mocy. No. Fajne jest to, że historycznie się okazało, że Leszek okazał się jedną z najwybitniejszych postaci na tym rynku, w swoim fachu, i to strasznie miłe, że mogliśmy go spotkać na początku drogi, że się razem spotkaliśmy i w sumie ta znajomość przetrwała wszelkie próby czasu i to akurat bardzo miły akcent. Zespół Malarzy i Żołnierze to tak naprawdę był Stanisław Holak, trzeba uczciwie powiedzieć, jakby on miał takie najbardziej zawodowe spojrzenie w sensie estetycznym, muzycznym, wiedział co chce, wiedział jak te dźwięki mają wyglądać i trafił właściwie na pierwszego takiego partnera na podłożu muzycznym, tak, przepraszam, że tak mówię w stosunku do innych członków zespołu, którzy może mogą to słuchać, ale wydaje mi się, że na partnera trafił na Leszka i jakby z nim znalazł wspólny język i to wtedy był fajny moment. To właściwie to ja tak pamiętam, że to był taki najfajniejszy moment w historii tego zespołu. Nawet to najbardziej zażarło. No i Leszek zagrał dźwięki po prostu pastelowe, po prostu usiadł przy fortepianie. Klawiszowiec nasz ówczesny jakby chyba nie dawał rady, nie miał pomysłu. I Leszek jako niespełniony organista po prostu te dźwięki nagrał. Pamiętam genezę tytułu. To były pierwsze kroki zespołu Simply Red. I jakoś te dźwięki pasowały wtedy do... To była taka kompilacja takiego białego soulu, rzeczywiście spod znaku Simply Red i takiej gilmurowskiej gitary, którą wtedy Stachu grał. I to właściwie to było poza stylem zespołu. To dosyć zabawne, ale rzeczywiście wtedy zastanawialiśmy, jak to nazwać. Bo najpierw powstała nazwa, że utwór muzycznie kojarzył się Simply Red i Witek powiedział, po prostu pastelowe, no simply pastels. I do tego dopisał tekst tak naprawdę, nie? Który zresztą uważam, że jest dla tamtych czasów już tak sentymentalnie, historycznie bardzo ważnym tekstem i to ważna piosenka. Perspektywy, no tu właściwie była też, ta piosenka też była później taką też kością niezgody u nas wewnątrz, nie? Wewnątrz zespołu, tak rzeczywiście, bo byśmy sobie zdawali dyskusje to teoretyczne, to ja ze Stachem toczyłem, więc dzisiaj mamy do nich dystans, ale ja pewnie miałem wtedy taki już bardziej takie komercyjne podejście, jakby troszeczkę chciałem, żeby pójść tym torem, tak? Bo czułem, że to działa, a Staszek bronił jak niepodległości swojej muzyki. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Przebijają się dziewczyny, rozpinają tam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury. Musiało być w kwietniu, a może w marcu 1988 roku i to była piosenka po prostu pastelowe i ona była po prostu świetna. Pojawienie się na antenie Trójki pierwszego przeboju Malarzy i Żołnierzy wspomina Marek Niedźwiecki. To już było po tym boomie polskiego rocka z początku lat 80., a jeszcze przed Wilkami, przed Bartosiewicz, Hej i tak dalej, prawda? Czyli to, co się zdarzyło w 90. latach. I to było świeże. Piosenka była bardzo fajna i niesamowicie dobrze poradziła sobie jak dla debiutanta na liście przebojów, bo spędziła na liście 13 tygodni, to tak jakby teraz pół roku, bo pamiętajmy, że wtedy głosowało się tylko na kartkach pocztowych i z głowy, z pamięci, nie było internetu i dotarła do czwartego miejsca na liście. I tak naprawdę to jest gwiazda jednego przeboju na naszej liście, bo jeszcze wprawdzie w lipcu pojawiła się piosenka No to co? Ale już tylko na chwileczkę i to był taki głęboki cień tego utworu. Świetna piosenka, zresztą po latach ona nadal brzmi bardzo dobrze i pamiętam, jak szukaliśmy tej oryginalnej wersji, bo są dwie wersje tej piosenki, prawda? Nagrana dla radia wcześniej, a potem ta nagrana na płytę, która moim zdaniem już nie ma tego, już nie jest taką magią i takim czarem, więc szukaliśmy do składanki z okazji 25-lecia listy przebojów tę wersję podstawową i zdaje się, że dotarliśmy w ogóle do wokalisty i on nam przysłał ten, bo tego nigdzie nie było. Utwór po prostu pastelowy doczekał się trzech wersji nagraniowych. Mówi Norbert Rokita. Ta pierwsza ze studia Agnieszki Osieckiej, druga z S4, no i trzecia z Gdyni, z Modern Sound Studio. Już taka jakby odmieniona zdecydowanie. Ale no, chyba ta druga była najpiękniejsza, ta nagrana w S4, więc... Nie, Norbert, nie. Nie masz racji. Najfajniejsza wersja była tutaj z Myśliwieckiej. To była najfajniejsza wersja. Mówi Stanisław Holak. Niestety z błędami, bo perkusista tam kilka razy zgubił rytm. Marek Bieranowski, który wtedy na bębnach grał, miał z tym straszny problem, nie chciał tego słuchać i w ogóle nie chciał się zgodzić na to, żeby ta piosenka funkcjonowała nadal w takim wymiarze i w takim wyglądzie. I stąd przy nagraniu płyty nagraliśmy nową wersję, ale to już niestety nie brzmiało to tak. No, był taki specyficzny pogłos jakiś był tutaj na tej Myśliwieckiej. No, zupełnie inaczej. Ja niestety tej wersji już nie mam. Szukaliśmy ją nawet swego czasu z Leszkiem Kamińskim tutaj w archiwach, ale nigdzie jej nie znaleźliśmy. No i wszędzie, gdzie można ewentualnie tę piosenkę posłuchać, no to jest wersja z S4. Oni się przyznawali wtedy chyba trochę, że jest im blisko do Rough Trade, do Aztec Camera. To brzmiało mi tak troszeczkę jak Aztec Camera, szczerze mówiąc, ten po prostu pastelowe. To była bardzo dobrze skrojona piosenka, która świetnie brzmiała w radiu i próba czasu, że tak powiem, broni tego utworu, bo on nadal brzmi dobrze i nadal się go dobrze słucha. Szumie stoją przy bar. Historia pewnej płyty. Malarze i żołnierze, jedynka. Rzeczywiście ta pierwsza sesja i sukces piosenki Po prostu pastelowe, to był jakiś tam rzeczywiście najważniejsza wtedy lista chyba, była lista rozgłośni harcerskiej, lista Trójki jakoś, tak? No i to rzeczywiście był sukces duży i zaowocowało, chociaż nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale zaowocował, to był chyba kontrakt z Polskim Radiem, bo płyta była realizowana ta na Woronicza, West 4, była realizowana na zlecenie Polskiego Radia. Polskich nagrań. Ale tak. I później był jakiś taki moment historyczny, że te polskie nagrania nam upadły, zdaje się, tak? I płyta gdzieś po prostu została... Ach, to było w ogóle przezabawne, bo to był taki stosunek polskich nagrań do artystów, tak? Czyli no przyjeżdżają artyści, to muszą nagrywać. No więc myśmy mieszkali wtedy w hotelu europejskim, a na śniadania zajwanialiśmy do baru uniwersyteckiego, bo tam nikomu się nie przelewało, ale pamiętam, że już wtedy mówiłem, kurczę, jakby wynajęli nam tańszy hotel, to byśmy mieli na jedzenie, nie? Gdzieś, ale taki był jakby standard obsługi artystów w tamtych czasach. Rysiu Wojciul zagrał bardzo fajne partie na saksofonie. No Lechu zagrał bardzo dużo, Kamiński i magiczny Telecaster Tomasza Lipińskiego, na którym ta płyta została w całości nagrana, na którym on chyba gra po dziś dzień. Tak mi się wydaje, że Tomek gra na tym Telecasterze cały czas. Tak, od Bodka Kowalskiego z Manamu pożyczaliśmy też troszeczkę sprzętu na te nagrania. Od Ścierańskiego gitarę basową, no. Jak zobaczył. Zresztą to chyba był schemat wtedy. Tak. Większość ludzi, te ścieżki były wydeptane i wiadomo od kogo się co pożyczało. No ale mówię, sprzęt mieliśmy kiepsiutki. Płytę nagrywaliśmy już bez cztery. Bez cztery... Wielkie, strasznie wielkie to studio. Jak ja sobie teraz przypomnę tę sytuację, to faktycznie można było tam orkiestrę nagrać, ale mówię, mieliśmy problemy, bo na przykład jak nagrywaliśmy gitary, to nie było takiego małego pomieszczenia do gitary. To budowaliśmy tam, stawialiśmy taką konstrukcję, taką osłonę do bębnów, a ja nagrywałem bodajże gitarę na wzmacniaczu basowym od Bodka Kowalskiego, który bodajże miał chyba 600 czy tam 800 wad i trzeba było go strasznie rozkręcić, żeby on w ogóle wydobył jakiś taki fajny przester. I stąd problem był, że to było za głośno. No, z innych studiów przychodzili z pretensjami ludzie, że co się dzieje, nie? No, ale mieliśmy taki patent wtedy. No, w tej chwili to jest nie do pomyślenia, że można tak nagrywać, nie? W 88 roku nagrywaliśmy w S4. Tylko kurczę, czy to była jesień? Nie mam pojęcia. Latem, bardziej latem. Nie? Nie pamiętam też tej przyczyny ekonomicznej, która spowodowała, że zostały wydane pieniądze, wszystko zostało opłacone, jakby, a płyta nie została wydana. Ale naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć tej decyzji, której nie mogłem zrozumieć, dlatego że te najważniejsze koszta w części zostały już poniesione. Wszystko, a płyta, nie pamiętam. A to był też początek S4 studia. Tak naprawdę to my testowaliśmy to studio. Tak, to był debiut S4. Tak, i Leszek, no dzięki znajomości z Leszkiem, bo Leszek przerzucił się do tego studia i dzięki znajomości z nim mówi, słuchajcie, jest taka fajna okazja, wchodzimy i nagrywamy. No i to tak wszystko się ładnie zbiegło wtedy. Ty nie musisz oglądać się. co czuliście, kiedy się okazało, że macie gotową płytę, właściwie pierwsze dziecko i nic się z tym nie dzieje? Duże rozgoryczenie, byśmy młodzi. Dzisiaj to pewnie byśmy jakoś się zastanowili, znaleźli wejście drugim oknem albo coś byśmy wymyślili. No wtedy dużo emocji i no dużo rozgoryczenia. To trudne czasy były, to były takie też bardzo ważne decyzje życiowe. Staszek z żoną zdecydowali się wrócić do Mogilna, tam mieli pracę i tak dalej. Ja absolutnie nie zmienię zdania do dzisiaj. Nie zmieniłem go nigdy, że jakby Staszek wtedy zdecydował się na wyjazd do Warszawy, to pewnie z tym swoim brzmieniem gitary funkcjonowałby po dziś dzień w najróżniejszych formacjach i daje sobie za to uciąć obydwie ręce. No ale jakby rozumiałem wtedy tą potrzebę, no to rzeczywiście, no praca, szkoła, no i wszystko zaczęło się jakby trochę rozjeżdżać. Ale był to też czas początkowego wojującego kapitalizmu, więc pojawiały się jakieś różne pieniądze z różnych koledzy. Nagle stawali się w bardzo szybkim tempie bogatszymi ludźmi. Ktoś tam miał jakieś sentymenty, jakieś emocje i pojawiły się pieniądze, które mogliśmy wykorzystać na nagranie tej właściwie jedynej płyty, która się ukazała. I to ona powstała dzięki... I to był taki moment, koło ratunkowe, które nam rzucili nam przyjaciele, moi przyjaciele z liceum, szczerze mówiąc, którzy wtedy akurat w tym wojującym kapitalizmie szybko dorobili się jakiś fortun. No i sfinansowali nam produkcję tej płyty. No i to rozgoryczenie jakby tam troszeczkę nam przeszło. No minęło trochę czasu. Przede wszystkim powiedzmy, że podsumowaniem jak gdyby tej pierwszej niewydanej płyty, czyli powiedzmy okresu po prostu pastelowych, był występ w Opolu. Też śmieszna anegdota. Po dziś dzień mamy telegram zapraszający. Tak, zespół po prostu pastelowe do wykonania piosenki Malarze i Żołnierze. Także można obrazuje to, jak to tam wszystko było. Ale pamiętam też, jak podczas tego koncertu w Opolu, jak zestresowany był Leszek Kamiński, który tam tutaj już był najbardziej obstukany. W sumie nagrywał trochę tej muzyki, a jak tam miał wyjść na scenę tam w Opolu z tym klawiszem i zagrać te parę dźwięków, to stres go ogarnął, ogarnął go potworny. Myślę, że on to wspomina z dużym rozrzewnieniem, ten występ. No też funkcjonuje gdzieś w jakichś kanałach YouTube'a. Tak, ale to też w związku z tym Opolem i z tym stresem, to też była sytuacja dość trudna, ponieważ wszyscy grali z playbacku. Bodajże tylko trzy zespoły, wśród nich my. Nie mieliśmy przygotowanego playbacku, zresztą jak były możliwości, to graliśmy na żywo, wiadomo, zawsze tak było. A tam niestety pojawił się totalnie ten problem i wiadomo, jakie nerwowe sytuacje na festiwalach są, jak to ktoś chce grać na żywo coś. No ale jakoś tam sobie poradziliśmy. Zresztą tutaj może nie wspomnieliśmy jeszcze o Witoldzie Niedzielko. Tak. Witek, jak już mówimy o przypadkowości w po prostu pastelowych, ta piosenka tak naprawdę była wymyślana na Myśliwieckiej. No i tak naprawdę Witek, nie wiadomo kto to miał śpiewać. Witek spróbował, a trzeba powiedzieć, że on jest saksofonistą, a nie wokalistą i tak naprawdę to on chyba nigdzie nie śpiewał. No ale to zrobił na tyle śmiesznie i fajnie i wszystkim to zażarło, że tak zostało, nawet z jakimiś fałszami i tak dalej. Stwierdziliśmy, że jest jakiś fajny drive w tej piosence i tak to zostało. No i Witek niestety musiał tę piosenkę wykonać na żywo tam, no. Co było też wielkim problemem dla niego, ponieważ... No stres straszny. No, wyobrażam sobie, że wychodzę zaśpiewać coś przez 3 minuty przed całą Polską. No, no ale jakoś tam sobie poradziliśmy. No i bodajże po Opolu pojawił się kolejny problem. To bardziej mój problem był, bo niestety zostałem wyzwany do wojska. I tak zwyczajnie, tak, że jak gdyby takim łącznikiem między jedną a drugą płytą jest też moje wojsko. Po prostu byłem pół roku w Toruniu i po powrocie jak gdyby już wszystko było inne. Na placu Wilsona pojawiają się już przechodnie. Żwir wysypany na jezdni skrzypi pod butami. Jadą chłopcy wioząc przed sobą kosze pieczywa. Budy i stoiska wesołego i smutnego miasteczka. Na placu Wilsona wieczy znowu to pytanie. Ostatni klienci opuścili całkiem. Wszystko na placu, Wilsona w stolicy. dotarliśmy do Gdyni, no, wszystko było inne, w sensie już chcieliśmy troszeczkę mocniej grać. Wspomina Stanisław Holak. Chcieliśmy, żeby to brzmienie było mocniejsze. No i wybór padł na Adama Toczko i na Gdynię. Zresztą do Gdyni od zawsze jeździliśmy z przyjemnością na koncerty. Tak, trochę tak zupełnie poza geograficzną kategorią zostaliśmy do tej sceny trójmiejskiej przylepieni. Mówi Norbert Rokita. Co zresztą super, bo to były, mi się wydaje, że najfajniejsze czasy w ogóle wtedy funkcjonowania tej trójmiejskiej sceny muzycznej. No nie pamiętam, ona miała jakąś nazwę specjalną. Waldek Grudziecki za nią stał, a... No nie wiem, no pojechaliśmy bodajże w 87 roku do Domu Kultury Kolejarza na pierwszy festiwal, to był trzeci zlot miłośników rock'n'rolla i tak naprawdę potem już bodajże pod rząd graliśmy chyba na nowej scenie jazzowej i tak dalej. Te festiwale oprócz Poza Kontrolą to szczerze mówiąc były festiwale, które przynajmniej mnie najbardziej kręciły. Pamiętam, że jedna z edycji była również w Operze Leśnej, tak? Tak, też takie coś miało miejsce. Konsekwencją jak gdyby były te znajomości nasze w Gdyni z wykonawcami. No i stąd wybór te studia w Gdyni, Modern Sound Studio, w którym nagrywaliśmy naszą jedyną płytę. Pamiętamy małego, kilkuletniego Tomka Makowieckiego, który przyszedł ze swoimi rodzicami do studia, a na gitarach akustycznych pożyczonych od zespołu Zajazd, dobrze mówię? Tak, bo jego rodzice w zespole Zajazd. I pożyczonych właśnie od rodziców Tomka Makowieckiego, właściwie wszystkie partie akustyczne zostały nagrane na tych gitarach. Fascynacja Adama Toczko pierwszą płytą Jane's Addiction. Pamiętam, że Adam taki odprawiał rytuał. Jak już miał wszystkiego dosyć, to kazał wszystkim wychodzić, wyłączał wszystkie światła, zostawiał taką czerwoną lampeczkę i puszczał na absolutnego maksa stop chyba z pierwszej płyty, więc tam po prostu szalał przy tym Jane's Addiction. Skąd się pojawił Gibson, to w ogóle jakiś Les Paul, to wszyscy tam patrzyli na niego jak na święty obrazek. No, wesoło było, ale fajne piosenki wtedy powstały i jakby ta atmosfera Gdyni była wtedy potwornie kreatywna. Pojechaliśmy nagrywać te pierwsze nagrania w Modern Sound Studio i nawet chcieliśmy uciec od nazwy, ponieważ wiadomo, że Malarzy Żołnierze wszyscy mówili, że to jest zespół jednego przeboju. No i co? Jak się nazywaliśmy? No Young Potatoes. A, był taki moment. Był moment, Boże, taki pół roku graliśmy jako Young Potatoes. Tylko że młode ziemniaki. Tak. Po poznańsku. Tylko że wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, to wszyscy mówili, po co wy, dlaczego? Dlaczego taki ruch wykonujecie? Przecież to jest samobój totalny. Lekko mnie kołysałaś tak, że pływałem jak początek lat 90. to niestety, mówię niestety, ponieważ dla naszej przyszłości to nie było zbyt dobre. To czas cięższej muzyki, Soundgarden, Alice in Chains i tak dalej. No niestety funkcjonowaliśmy dookoła, większość ludzi tak grała i też trochę zaczerpnęliśmy tam tych pierwiastków, co z perspektywy czasu wydaje mi się, że trochę było błędem, bo mimo wszystko taka lekkość na pierwszej płycie, no na drugiej już tej lekkości nie było. Tam wszystko zostało szybciutko przez Adama zrobione bardzo mocno i tak dalej. Te nagrania, pomimo tego, że jak słucham ich teraz, to jestem zadowolony z nich, to mimo wszystko można było tam w tej produkcji trochę zadbać o smaczki, o coś i sądzę, że byłoby znacznie lepiej. To był 91 rok, więc tak naprawdę Norbert nie powiedział najważniejszej rzeczy, że założył firmę Love Production z Witkiem Urbańskim, założyli firmę, która miała się zajmować jak gdyby promocją, wydaniem tej płyty, promocją i tak dalej. I tak naprawdę wszystko Norbert z Witkiem doglądali sami. Bodajże sesja skończyła się w 91 roku w listopadzie. Na początku listopada to był chyba koniec sesji. Od razu materiał poszedł do Berlina, gdzie został zmasterowany i bodajże miesiąc po zakończeniu sesji nagraniowej płyta była już. Także to było coś rewelacyjnego. Na tamte czasy oczywiście. No tak. No, wtedy wszystkie programy telewizyjne, tak, które, no, czyli Luz 60-90, Kuba Wojewódzki, ale Rock and Roller Kuby Wojewódzkiego. We wszystkich tych programach jakoś tam zafunkcjonowaliśmy, to tam jakimiś dwoma teledyskami. Jeden taki z większa produkcja, to chyba było związane z programem 60-90, ta większa Przytulana, produkcja. Tak? I jeden na potrzeby programu Luz, który bardzo lubię, mam do niego bardzo taki sentymentalny stosunek, czyli Nie bój się deszczu ze słowami Stana Borysa. Uważam, że jedna z najfajniejszych piosenek, jaką malarze nagrali. Pamiętam jakiś wpis mojego syna, który mówi właśnie od tam drugiej minuty którejś tego utworu zaczyna się prawdziwa muzyka. I to rzeczywiście jakoś tak fajne jest to, że ci nasi synowie, którzy tam muzykują, Staszka zdecydowanie poważniej od mojego, ale że oni wracają do tej muzyki, że po początkowym okresie takim, że nie tam gdzieś tam w ogóle nie chcieli, to teraz z ogromną, szczerą już taką sympatią, to już nie jest wymuszane ani nic, oni po prostu widzę, że do tej muzyki z przyjemnością wracają i to jest akurat bardzo fajne. Nie bój się deszczu, niech pada na twoje ręce, niech mocy włosy struga mi zacina twarz. Szukaj w polu drzew, nie chowaj się pod dach. Nie trzeba mi nic więcej, gdy deszczu pełne ręce mam. Zmoczoną mam sukienkę, lecz nie wstydź się, nie patrzę w pach. Czy się ulewa i otuszę twarz, słońce znów zaśpiewa i obejmie nas, i obejmie nas, nie trzeba. We'll be right back. trzeba mi Myślę, że z perspektywy czasu to też trafiliśmy troszeczkę na taki kryzysowy moment w muzyce, bo wcześniej opieraliśmy nasze funkcjonowanie na udziałach w przeglądach. I graliśmy wielu tras, bo po pierwsze nie było jeszcze wielu klubów, to nie było tak rozwinięte. Natomiast na początku lat 90. zwyczajnie kryzys do zespołów. I myśmy chyba nie wytrzymali, nie mieliśmy cierpliwości, nie wytrzymaliśmy napięcia, żeby przetrzymać te jeszcze 2-3 lata, bo jakby wydaje mi się, że wtedy zaczęło się wszystko na nowo kręcić i no ale to już się wiązało jakby z twoją pracą zawodową, tak mi się wydaje, i już zabrakło już chyba węgla. Jeszcze jedną płytę nagraliśmy w Gdyni, jeszcze jeden materiał z gościnnym udziałem zespołu Illusion, połowy zespołu Illusion, Maćka Sobczaka z Hot Water. Ten materiał jest taki, no, to jest materiał jest żywym dowodem naszej fascynacji zespołem Dinosaur Junior i też lubię do niego wracać, ale zabrakło nam już zabrakło nam determinacji, pojawiły się jakieś inne zajęcia, praca zawodowa, związki małżeńskie, dzieci, i jakby wszystko się trochę już wtedy rozjechało. Szkoda, bo ja cały czas no, twierdzę, że Staszek miał i ma, cały czas ma taki niewiarygodny potencjał jako gitarzysta, jako kompozytor, który nie został wykorzystany. No, cudowne jest to, że dał to w genach kolejnemu pokoleniu i oni to wykorzystują, będąc podejrzewani, że to ojciec pisze te piosenki. To nie jest prawda, to oni piszą, ale gdzieś to przeniósł. Stachu ma też takiego, już trochę wybiegam w przyszłość, ale mam takiego niewiarygodnego nosa do muzyki. To jednej rzeczy nie zapomnę nigdy. Jakimiś tam dziwnymi internetowymi kontaktami Staszek załapał z mieszkającym jeszcze wtedy Danii w Czesiem Mozilem. Pamiętam wieczór w Mogilnie i Stachu mi puszcza utwory tego Czesława, jeszcze tam duńskie, i mówi: słuchaj, ten facet zrobi w Polsce karierę. A ja tak słucham i mówię: jak? Mówię: gdzie? My tu w tym obszarze mamy Turnała, mamy jakąś gigantyczną tradycję i gdzie się ten Mozil tutaj wpakuje, nie? No i przyszłość pokazała, że Stachu miał wielką rację, także ma też jakby nosa do świeżej muzyki. Ja przyznam szczerze, że ja funkcjonuję na bieżąco z muzyką, to on jest dla mnie jak taka busola, znaczy w sensie mi tam podsyła te zespoły i rzeczywiście Stachu jest dużo do przodu z moim zdaniem z całą branżą muzyczną w Polsce. Znaczy ja na dzisiaj to wydaje mi się, że tylko Artur Rojek, z tego co śledzę, jest tak osłuchany w nowej muzyce i Stachu. Innych ludzi naprawdę, naprawdę nie znam. Znaczy nie mają już takiego serca i czasu do tego, żeby penetrować ten cały rynek. Zespół Malarze i Żołnierze wspominali Stanisław Holak, Norbert Rokita i Marek Niedźwiecki. Audycję przygotował Tomasz Żonda. Kopla z nieba spadła w sam środek szczęścia. Ja w tym szczęściu byłem, sam w nim byłem. Teraz ty wszystko rozdałaś. Stałaś innym moją siłę. Zanim kopla spadła, w tobie miałem. W tobie miałem miłość. Kopla się rozbiła. Teraz szczęście jest wśród ludzi. Siłę swą straciłem. Siłę swą straciłem. Siłę swą straciłem. Siłę swą straciłem. Kopla z oka spadła na ich ligę. Mokre, bo ja tam wcześniej byłem. Płakałem, wieszyłem siły swoje. liczbę straciłem. Kropla spadła w sam środek szczęścia. Ja tym szczęściem byłem, sam nim byłem. Kropli była miłość, kropla się rozbiła. Kropli była miłość. Siłę mocno straciłem. Siłę mocno straciłem. Siłę mocno straciłem. Siłę mocno straciłem. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz lekki tablet Samsung Galaxy Tab 3 z 7-calowym ekranem tańszy aż o 300 zł. Zabierz go na wakacje i ciesz się szybkim internetem. Poszczegóły zapraszamy do salonów Orange. Śpiesz się. Oferta ważna do 8 lipca lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca, jest 19. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Najpewniej zginęło 11 osób, przeżyła tylko jedna. Pod Częstochową rozbił się samolot ze skoczkami, niewykluczone, że był przeładowany. Nastolatek zamordowany w Jerozolimie został spalony żywcem. Takie są ustalenia palestyńskiej prokuratury. W Watykanie ruszył proces polskiego księdza. Duchowny odpowiada za nieprawidłowości finansowe na sumę blisko 2 milionów euro. 11 ofiar śmiertelnych, jedna osoba uratowana. Taki jest bilans wypadku samolotu pod Częstochową. W miejscowości Topolów rozbił się samolot, którym lecieli skoczkowie spadochronowi. Jak ustalono, na pokładzie było 12 osób, tylko jedna przeżyła. Pozostałe zginęły. Ta liczba jest już najbardziej prawdopodobna. Mamy nadzieję, że ona absolutnie nie wzrośnie. Najprawdopodobniej na pokładzie tego samolotu było 12 osób. 11 niestety nie przeżyło tego tragicznego wypadku. Relacjonowała w TVP Info Justyna Słuchacka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Osoba, która przeżyła katastrofę natychmiast, właśnie śmigłowcem LPR, została przetransportowana do szpitala w Częstochowie. Jest to mężczyzna 40-letni z urazem wielonarządowym, z łamaniami w tej chwili. On jest diagnozowany i będzie w tym szpitalu leczony. Jego stan jest ciężki, ale stabilny, zatem jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sprawie przyczyn wypadku na razie pozostają spekulacje. Wśród nich pojawia się teza, że samolot mógł być przeładowany, co przy wysokiej temperaturze powietrza mogło doprowadzić do awarii silnika. To wszystko ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jej eksperci już jadą na miejsce zdarzenia. Były też informacje, że to był lot organizowany przez szkołę spadochronową Omega z Częstochowy. Przedstawicielka tej szkoły zaprzeczyła tym doniesieniom. Samolot typu Piper spadł niedaleko zabudowań w miejscowości Topolów. Maszyna stanęła w płomieniach zaraz po tym, jak uderzyła w ziemię, informuje Paweł Liszej z Częstochowskiej Straży Pożarnej. Do nas informacja wpłynęła o godzinie 16:18. Od razu na miejsce zadysponowanych zostało 16 zastępów. Teraz teren wokół katastrofy jest zabezpieczony. Dziennikarze nie mają wstępu w rejon wypadku. Wstrząsające doniesienia z Bliskiego Wschodu. Palestyński 16-latek zamordowany kilka dni temu w Jerozolimie został spalony żywcem. Wskazują na to wyniki sekcji zwłok, poinformował palestyński prokurator generalny. We wtorek wieczorem chłopak został wciągnięty przez napastników do samochodu. Kilka godzin później znaleziono jego zwłoki. Nastolatek został zabity najpewniej w odwecie, zaś